Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vogels die voor ze uit het ei komen of vlak daarna worden blootgesteld aan lawaai, die hebben daar de rest van hun leven last van. Maar hoe zit dat dan met ongeboren baby's? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst, de UvA heeft gereageerd op de afgebroken pro-Palestina-demonstratie op het campusterrein in Amsterdam. Meer daarover hoort u in het NOS-journaal met Clemens Peters. De Universiteit van Amsterdam, UvA, betreurt de gang van zaken rond de afgebroken demonstratie van gisteren op de campus van de universiteit. Rond 3:00 PM besloot de politie om het pro-Palestina tentenkamp te ontruimen, omdat de situatie onveilig zou zijn. Het bestuur van de UvA zegt dat er best gedemonstreerd mag worden, maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of in een sfeer van intimidatie. Er zijn gisteren 140 mensen opgepakt, van wie er nog 4 vastzitten. Een agent raakte gewond, hij heeft gehoorschade opgelopen. In Den Haag is een man van 25 opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De man zou jonge meisjes hebben benaderd via social media en in hun hebben gevraagd naakt te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Hij deed zich voor als een meisje dat werkte bij een modellenbureau dat nieuwe modellen zocht. Bij hem werden 3000 foto's en filmpjes gevonden. Het OM kwam de meisjes op het spoor omdat hun gebruikersnaam op de beelden stond. Zo zijn er nu 9 meisjes gevonden tussen de 6 en 12 jaar oud. Het Openbaar Ministerie verwacht dat het er 2 keer zoveel zullen worden. Vladimir Poetin is voor de 5e keer beëdigd als president van Rusland. De termijn die nu is ingegaan duurt tot 2030. Poetin won in maart de verkiezingen die volgens westerse waarnemers niet eerlijk zijn verlopen. Israëlische functionarissen zeggen dat het voorstel van Egypte en Qatar voor een staakt het vuren onacceptabel is voor Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Ondanks de situatie in Rafah in de Gazastrook zijn er vanmiddag in Egypte wel opnieuw onderhandelingen, vertelt correspondent Nasra Abiballa. Beide partijen, zowel Israël als Hamas, die hebben toegezegd dat zij ook vandaag weer een delegatie naar Cairo zouden sturen om verder te onderhandelen. En ja, de bemiddelende partijen, dus Egypte, Qatar, maar ook de Verenigde Staten, die proberen zowel Israël als Hamas onder druk te zetten in de hoop dat ze toch nog tot een akkoord kunnen komen, ondanks deze situatie in Rafah. En het voorstel van Egypte en Qatar is wel door Hamas aanvaard. Het behelst een gefaseerde vrijlating van gijzelaars en Israëlische terugtrekking uit de Gazastrook. Welke onderdelen voor Israël niet aanvaardbaar zijn, is niet bekend. De man die vanmorgen in Arnhem in een vuilniswagen terechtkwam, is overleden. De politie zegt dat het slachtoffer mogelijk lag te slapen in een papiercontainer. Toen die container werd geleegd, zou de man in de vuilniswagen zijn gevallen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De Aziatische tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is daarom op 27 plekken begonnen met het bestrijden van het insect. De mug brengt in Aziatische landen ziekten als de knokkelkoorts over. Bruine eieren verdwijnen steeds vaker uit supermarkten. Bij Lidl zijn al een tijdje alleen witte eieren te krijgen en Albert Heijn volgt in juli. Kippen die witte eieren leggen er meer en ze eten minder voer. En ook zouden ze minder snel andere kippen aanvallen bij stress, waardoor het dierenwelzijn beter is. Het gaat goed met de oehoes in Nederland. Sinds de eeuwwisseling is de bedreigde uilensoort met een gestage opmars bezig. Volgens de oehoe-werkgroep Nederland werd er tot 2001 af en toe een nestelend paar gevonden. Maar nu zijn er mogelijk al meer dan 100. Verslaggever Roel Pauw ging kijken toen een paar pasgeboren oehoes werden geringd. Zo groot als een kip, zou ik zeggen. Nog grotendeels in het dons, met wollige, dikke poten met grote klauwen eraan. En ook al een forse snavel. Door het ringen komen we van alles te weten om die soort te beschermen. Hè? Mensen zeggen wel, ja, je moet een diersoort beschermen, maar dan moet je eerst kennis hebben van hoe het met die diersoort gaat. De oehoe is in Europa de grootste uilensoort. Een volwassen vogel kan 70 centimeter hoog worden, met een spanwijdte tot wel 1,80 meter. Bouwbedrijf Heijmans profiteert van de grote interesse in nieuwbouwwoningen. In de eerste 4 maanden van dit jaar verkocht het bedrijf bijna 1000 nieuwe woningen, en dat is ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De meeste huizen werden verkocht aan particulieren, maar ook gingen zo'n 300 woningen van Heijmans naar beleggers. Het kantoor van de Duitse Europarlementariër Kra in Brussel is doorzocht op verzoek van de Duitse politie. Een medewerker van de AfD'er Kra wordt verdacht van spionage voor China. Hij zou stukken hebben doorgespeeld naar China. Kra is lijsttrekker voor de radicaalrechtse AfD bij de Europese verkiezingen. Na druk van partijgenoten zei Kra dat hij de man zou ontslaan. Jonas Vingegaard zit weer op de fiets. De Deense wielrenner van Visma Lease a Bike kwam vorige maand hard ten val en brak toen meerdere ribben en zijn sleutelbeen. En ook liep hij een klaplong en een longkneuzing op. De winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour de France hoopt op tijd topfit te zijn voor de editie van komende zomer. Het weer: in het zuidoosten nog wat wolkenvelden, maar op de andere plekken geregeld zon. Het is vandaag tussen de 14 graden op de Wadden en 20 in het binnenland. Vannacht trekt er bewolking over het land. Morgen is het ook bewolkt met af en toe zon. En dan wordt het maximaal 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. De files die eruit springen staan op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. A27 vanuit Almere naar Utrecht, tussen de afrit Almere Haven en knooppunt Eemnes, 5 kilometer met 1 kwartier vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is een vrachtwagen gekanteld bij de afrit Oosterwijk. De rechterrij strook is nog even dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Tilburg-Noord met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A73 naar Nijmegen, tussen Belfeld en Blerik, 4 kilometer met 1 kwartier oponthoud. En dat komt door een ongeluk. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Be short, beter verzekerd. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar beshort.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal, Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets voor iemand. Vandaag is het Wereldastma-dag. Hans Slabbekoorn, hoogleraar akoestische ecologie. Ja, dat is het. En gedrag. Hij is in de studio en vogels die voor ze uit het ei komen of vlak daarna worden blootgesteld aan lawaai, die hebben daar de rest van hun leven last van. Daar is groot onderzoek naar gedaan. Hoe zit dat dan met mensen? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1824. Toen was de première van de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. En één foto zegt meer dan 1000 woorden. En zeker als het een kleurenfoto is. Hoe komt het dat ingekleurde foto's van tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel meer indruk maken dan de originele in zwart-wit? Maar we beginnen met huisvriend Rob van Hattem. Die staat bij de intercom van de villa. Hij is wetenschapsjournalist. Rob, goedemiddag. Hallo Jurgen, goedemiddag. En ditmaal goed nieuws begrijp ik in de strijd tegen de oprukkende plasticberg. Ja, ik kwam een artikel tegen vorige week over bacteriën die gemengd zijn met plastic. En dat is een onderzoek wat ze gedaan hebben. En ze hebben die bacteriën eigenlijk een soort van getraind. Ze hebben in het laboratorium die bacteriën een soort evolutie laten doormaken. En daardoor was die bestand tegen de productie van die plastic. En het gaat hier om thermoplastische polyurethaan. Maar dat wordt dan gebruikt in schoeisel bijvoorbeeld. Of in technisch textiel. Of in het is een beetje van dat, laten we zeggen, rubberachtige plastic. Wat heel vaak ook om draden heen zit. En waar je gewoon in kan knijpen en wat vrij stevig slagvast is. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben die bacteriën die ze eigenlijk hebben opgekweekt en bestand hebben gemaakt tegen zo'n 135 graden. Want bij de productie van dat plastic, daar heb je 135 graden bij nodig om het goed te maken. Nou, daar waren ze tegen bestand. En toen ze dat vervolgens gingen composteren, toen bleek dat het veel sneller composteert dan normaal. Normaal doet het er zo niet jaren over soms om te composteren. In dit geval hadden ze het binnen 5 maanden. Was 90% eigenlijk opgegeten door die bacteriën die in dat plastic zaten. Ja. Samen met het compost waar het in gelegen had. Ja. Want voor de goede orde, die bacteriën zitten al in dat plastic dan? Ja, dus ze mengen eigenlijk bacteriën. Eigenlijk zijn het niet de bacteriën, maar ze mengen sporen. Bacteriën die kunnen zich als het ware inkapselen. En dan zit er een soort hartschilletje om die bacteriën. En dan zijn ze in een totaal slapende toestand. Nou, dat hebben ze gemengd met dat plastic tijdens het productieproces. Nou ja, dan kan je het daarna gewoon gebruiken. En als je het zou willen laten composteren, dus bijvoorbeeld je hebt zo'n product is afgedankt, je gooit het op de composthoop, dan composteert het voor een belangrijk deel. Ja, maar er zat nog een interessantere andere eigenschappen aan. En het bleek dat het plastic ook veel sterker werd. Oké. Dus aan alle kanten voordelen. In ieder geval niet meer die lange tijd dat het eindelijk eens een keer is opgeruimd. En jij noemde net al wat toepassingen. Schoenen hoorde ik je zeggen. Wat nog meer? Ja, schoenen, technisch textiel wordt ervan gemaakt. Coatings, op bijvoorbeeld op tenten of luifels. Maar het wordt ook gebruikt bij medische hulpmiddelen bijvoorbeeld. Bij katheters en slangen en zuurstofmaskers en dat soort dingen. Dus het is een heel veel gebruikt flexibel, stevig plastic eigenlijk. Want even die schoen als voorbeeld nemen. Ik bedoel, het regent nu nogal eens in Nederland, dat je dan met je plastic schoenen door de modder gaat. Dan breekt het dan al gelijk af. Nou ja, kijk, dit experiment wat ze gedaan hebben is, daar hebben ze het een aantal maanden lang in compost gelegd, wat ze op kunstmatig op 37 graden hebben gehouden. Dan weet ik niet of je de hele tijd in 37 graden loopt in de modder. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Maar de kans dat je dat hij zeg maar vanzelf composteert onder je voeten, dat lijkt mij vrij onwaarschijnlijk. Andere vraag nog, Rob, is natuurlijk, want je kan het meedoen in dat plastic, maar je kan natuurlijk ook dan het plastic op de composthoop leggen en daar dan die bacteriën op loslaten, dus in de compost zelf. Ja, maar het is waarschijnlijk dat omdat die bacteriën erin zitten, die komen eigenlijk op het moment dat er zeg maar de condities goed zijn, bijvoorbeeld is die 37 graden, dan komen die bacteriën in dat plastic, worden eigenlijk actief en die beginnen van binnenuit dat plastic eigenlijk al aan te tasten. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat het versneld composteert, veel beter composteert, omdat anders die bacteriën er eigenlijk nauwelijks bij kunnen komen. Ja. En in dit geval, is dus dat mengsel van levend materiaal met synthetisch rubber, bijna zou je kunnen zeggen, is een ideale combinatie. Want die bacteriën die voeden zich dus letterlijk met dat plastic. Ja. En dit is nu in een wetenschappelijke proefopstelling aangetoond. Wanneer kunnen we dit in het echt mee gaan maken? Ja, dat staat er niet echt bij in het artikel, maar er staat wel in dat eigenlijk alle voorwaarden voor in productie brengen van dit soort systemen, dat daar wel aan voldaan is. Nou ja, dat kost natuurlijk altijd tijd voordat het in de winkel ligt. Maar en je moet natuurlijk ook oppassen. Hè. Ik bedoel, het is interessant dat het snel composteert. Betekent niet dat je voortaan plastic in de natuur kan gooien, want dan composteert het vanzelf wel. Nee. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, want het composteert onder hele specifieke omstandigheden heel goed. Dus gewoon echt in gecontroleerde composthopen, zeg maar. Dank voor de uitleg. Wetenschapsjournalist en huisvriend Rob van Hattem was dat. I Amoroso, Rita Franklin was dat, en Respect. Jurgen van den Berg. Villa. Vogels die voor ze uit het ei komen of vlak daarna worden blootgesteld aan lawaai, die hebben daar de rest van hun leven last van. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een internationale groep wetenschappers. De vraag is, geldt dat ook voor mensen dan? Hans Labbekoorn is hoogleraar akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit van Leiden en is hier bij ons in de villa. Welkom, meneer Labbekoorn. Hallo. Wat hebben die wetenschappers nou precies onderzocht? Ja, die hebben zebravinken blootgesteld aan lawaai, eigenlijk gewoon verkeerslawaai. Zoals wij onszelf ook blootstellen in de stad of langs de snelweg. Hebben dat gedaan voordat de jongen geboren waren. Dus hebben nog in het ei nog? Ja, ze hebben die eieren onder de ouders weggehaald, in een broedkast gezet. En daar wel of niet verkeerslawaai afgespeeld. En dat hebben ze ook nog bij een deel van de groep nadat ze uitgekomen waren gedaan. Maar ja, de meest interessante resultaten waren misschien wel dat die groep die alleen maar al in het ei was blootgesteld, dat die behoorlijke schade had opgelopen, die tot lang in het leven door... Want hoe hebben ze dat dan gemeten? Nou, ze hebben verschillende dingen gekeken. Ze hebben naar de fysiologie, naar de cellen gekeken en dat vonden daar ook schade. In de chromosomen heb je telomeren en als die korter zijn, dan geeft dat slijtage aan. En die slijtage, ja, hoe ontstaat dat door lawaai? Nou, dat is eigenlijk fysiologische stress. Dus er vinden chemische veranderingen plaats, stresshormonen. En die zorgen voor slijtage in vitale onderdelen van een cel. En het interessante is dat deze groep heel lang dat onderzoek heeft doorgevoerd. Na die blootstelling zijn die vogels gewoon in de volière terechtgekomen. En zijn ze gaan volgen de rest van hun leven. Mm. Sommige beesten gaan op een gegeven moment dood, andere leven door. En de groep die dus was blootgesteld voordat ze waren geboren, ja, die werd gewoon minder oud, was ook lichter. En ook nog kregen ze minder jongen in de volgende generatie. Dus ja, dat is eigenlijk op alle fronten zie je dat het een negatief effect doorbetaalde. Groot onderzoek dit stond in Science, maar voor u geen onbekend terrein, toch? Dit, u hebt zelf ook dit soort onderzoek wel gedaan. Ja, samen met Catharina Riebel aan de Universiteit Leiden en Sven Chau-Liu was de promovendus destijds, hebben we ook zebravinken blootgesteld. En interessant genoeg, wij hebben niet die eieren weggehaald bij de ouders, maar gewoon het hele broed blootgesteld. En wij vonden eigenlijk geen effect op de juveniele groei of de overleving. Maar wij hadden die ouders wel natuurlijk ook geobserveerd. En wat we vonden is dat als er meer lawaai was, dat ze vaker het nest bezochten. En dat kan natuurlijk betekenen dat ze meer zorg of meer voedsel brengen. En eigenlijk compenseren voor de direct negatieve effecten van het lawaai. Ja, ja. Toch bijzonder dat jullie... En waarom worden trouwens al de zebravinken voor gebruikt? Ja, het zijn, want dus, ja, de zebravinken die hier werden onderzocht, die waren inderdaad in Australië. Het zijn Australische woestijnbeesten die überhaupt natuurlijk weinig met verkeerslawaai te maken hebben. Maar het zijn dieren die heel gemakkelijk kweken in gevangenschap. De zang die ze hebben, die kan je makkelijk onderzoeken. Ze leren die zang en daardoor zijn ze een goed modelsysteem voor leerprocessen, zoals mensen dat ook doen. Ja. Een paar jaar geleden was er de tv-serie Stadsmormels over het leven van dieren in de stad. Maker Mark van Vught, die zag ook dat vogels zich hebben aangepast aan het geluid van de stad. Een mooi voorbeeld daarvan is dat als je langs de grachten bijvoorbeeld in steden loopt, dan zitten daar veel meerkoeten. En die meerkoeten die communiceren ongeveer 3 keer zo hard als zijn landelijke collega's ergens in het veld. En dat doen ze om gewoon boven het kabaal van de stad uit te komen. En dat is een heel mooi voorbeeld om te laten zien eigenlijk dat ze zichzelf hebben aangepast aan deze situatie. Is daar wetenschappelijk bewijs voor wat hij zegt? Voor die meerkoeten, dat ze harder, ik geloof het graag. Ik heb die data niet gezien. Maar eigenlijk bij alle beesten waarbij het onderzocht is, als er meer lawaai is, gaan ze harder roepen of kwaken of zingen. Net zoals wij op een feestje steeds harder gaan praten en daardoor de buren ook weer harder gaan praten. En dan ben je op het eind met z'n allen aan het schreeuwen. Dus dat doen meerkoeten in de stad zeker waarschijnlijk ook. Een vogel die vlak langs de ringweg A10 zit in Amsterdam, die maakt hardere tonen dan... Ja. Dat is zeker bij je herhaalde, die zangvogels, hè, dat is een beetje een andere groep dan die meerkoeten, maar ik verwacht hetzelfde. Dus bijvoorbeeld bij nachtegalen in Berlijn wel aangetoond dat ze in het weekend wat minder hard zingen dan door de week, omdat er gewoon wat minder verkeer is. En we hebben zelf in Leiden aangetoond dat koolmezen wat hoger in frequentie zingen als het meer lawaaierig is, want het verkeerslawaai is met name laag. En als je wat hoger zingt, nou, dan word je beter gehoord. Ja. En dit zijn dan vogels, maar er zijn waarschijnlijk veel meer dieren die daar last van hebben. Ja, het hangt er een beetje vanaf Je kunt op verschillende manieren last hebben. Je kunt verstoord raken, je kunt verjaagd raken of je kunt gemaskeerd raken. Dus als je hoge tonen kunt gebruiken, de vogels die bijvoorbeeld hoog zingen hebben gewoon minder last van maskering dan de vogels die laag zingen. Gewoon heel simpel. En als je wel die flexibiliteit hebt, nou, dan kan je waarschijnlijk wel ontkomen aan die negatieve effecten dan als je niet die flexibiliteit hebt. Ja. Maar bijvoorbeeld muizen, die horen bijvoorbeeld heel slecht lage frequenties. Dus muizen hebben gewoon eigenlijk heel weinig last van verkeerslawaai. En want ik begrijp zelfs dat er onderzoek naar vis is gedaan, en dan moeten we het hebben over de kabeljauw. Mm-hmm, ja. Eens uit. Nou, vissen, dat is meestal veel later pas onderzocht. Want ja, wat er onder water gebeurt, dat weten we niet. We vonden het meestal een stille onderwaterwereld, maar dat is niet zo. Nee. En geluid verplant zich veel beter onder water voor dan boven water. En waar we naar hebben gekeken is het seismisch onderzoek wat noodzakelijk is als je windmolenparken wil aanleggen. Dat zijn harde klappen, om de 10 seconden een keiharde klap. En dat verplaatst zich heel ver. En we hebben gekeken of die kabeljauw eigenlijk in dat gebied nog blijft, of dat ze eigenlijk vertrekken. Nou, ze vertrokken niet onmiddellijk, maar ze stopten eigenlijk wel met hun normale cycli van eten 's avonds en meer of minder actief worden. Je kan het uitleggen dat ze dus bang zijn van dat lawaai, van die klappen. Waarschijnlijk gestrest. En daarna gingen ze in die periode nadat het seismisch onderzoek voorbij was, gingen ze eerder uit het gebied weg waar ze normaal eigenlijk zouden willen verblijven. Ja. En daarna waren we ze kwijt, want ze hadden een zendertje die wij moeten ontvangen. Als ze uit het gebied zijn we ze ook echt kwijt. Ja. De vraag is natuurlijk van wat doet dit met een mens? Nog in de baarmoeder, uiteindelijk baby geworden, en dan? Ja, nou, ik had een reactie op het stuk geschreven op verzoek. En ik correleerde dat met een aantal stukken die ik zelf ook had gezien. Met dat er onrust is over de hoeveelheid lawaai die we eigenlijk ervaren als je zwanger bent, maar vooral bijvoorbeeld de vroeggeborenen die in ziekenhuizen op worden gevangen in intensive care en in de couveuses. Toevallig een keer een radioprogramma die op bezoek was, ik weet niet meer welke, maar die stopte de microfoon in de couveuse. Ja, dat was een hels kabaal met ventilatoren, alarmbiepjes. Ja. En er zijn inmiddels, ik heb die studies opgezocht, en aan de Technische Universiteit Delft wordt er onderzoek gedaan aan verbeteringen aanbrengen op die couveuses. Want ja, hoe makkelijk is het om te zorgen dat het wat meer op een baarmoeder lijkt in plaats van op een enorm artificieel kabaal. Waardoor kinderen blijkbaar daarna, zeg maar, rustig worden gesteld door de stofzuiger bijvoorbeeld aan te zetten. Maar ik bedoel, dat is dan nog in een ziekenhuis. En je zou zeggen, inderdaad, daar moeten ze dan toch wel op verzinnen dat. Maar ja, bij een gewone normale geboorte, ja, en je woont in de stad, heb je ook natuurlijk overal geluid om je heen. Ja, ik denk dat het goed is om je gewoon bewust te zijn dat. Want wij weten zelf ook dat wij zelf last hebben van lawaai en dat er schade is en dat we stress hebben. Maar we doen er heel weinig aan. Hè? Je leeft in de stad, dus je denkt, nou, er is nou helemaal lawaai. Maar dat wil niet zeggen dat het niet schadelijk is. Maar als je zwanger bent, hou er rekening mee met heftige popconcerten. Ga niet helemaal vooraan staan, want je bent niet alleen jezelf schade aan het doen, maar ook de ongeboren kind. Ja. Want ja, ik bedoel, kijk, intussen is de maatschappij ook geworden zoals die is. Om dat nog terug te draaien is ook nog wel een ding natuurlijk. Ik bedoel, dat lawaai is er gewoon. Ja, ik ben toch positief gestemd, omdat dat lawaai, het meeste lawaai, behalve als je naar een concert gaat, is natuurlijk niet het doel op zich. Nee. We zien met de auto's natuurlijk dat met die elektrische auto's is het alweer veel minder. We kunnen zonder. Ja, ja. En als je er maar investeert en als je maar bewust bent en een hoop van activiteiten in de stad, grasmaaien, airconditioners, bladblazen. Pak alles, gewoon een hark. Alles maakt lawaai. En dat bladblazen, dat hoef je ook maar een klein deel van het jaar te doen op een paar plekken en niet overal. Maar je kunt dat screenen. Je kunt gaan kijken, nou, wat hebben we nou wel nodig en wat hebben we niet nodig? Of wat kunnen we minder lawaaierig maken? Want inderdaad, elektrisch kun je natuurlijk heel wat oplossen. Ja. Dank voor de uitleg. Hans Labbekoorn, hoogleraar akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit van Leiden. Dit zou ik zeker geen lawaai willen noemen. Het is misschien wel het mooiste liedje van dit moment. Het is The War and Treaty, een Amerikaans duo dat een mix maakt van blues, soul, country en gospel. Het zijn Tanya en Michael Trotter, die ook in het dagelijks leven gewoon een stel zijn. Misschien dat ze daar dan wel wat meer lawaai maken, dat weet ik niet. The War and Treaty dus. Het liedje heet Stealing a Kiss. Believe Rond. The Warren Treaty, zo heet het duo. Stealing a Kiss, dat is het liedje. Zometeen meer muziek in Terug naar Toen, want we gaan praten over Beethoven. We gaan terug zometeen naar 7 mei 1824. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Clemens Peters. Een man van 90 is overleden die vrijdag in Veldhoven in Brabant van zijn fiets was geduwd. Hij raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. Snel na het incident werd een 42-jarige man uit Veldhoven opgepakt. Hij blijft voorlopig vastzitten. Waarom de hoogbejaarde man van zijn fiets werd geduwd is niet duidelijk. In Den Haag is een man van 25 opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De man zou jonge meisjes hebben benaderd via social media en hun hebben gevraagd naakt te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Hij deed zich voor als een meisje dat werkt bij een modellenbureau dat nieuwe modellen zocht. Bij hem thuis werden 3000 foto's en filmpjes gevonden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller actie onderneemt tegen het gebruik van stemmen en teksten van artiesten die door kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een rondvraag van het AD. Nederlandse artiesten maken zich al langer zorgen over aanbieders van AI die zonder toestemming muziek maken met de stem van de artiest. En de wielrenner Jonas Vingegaard is weer aan het fietsen. De winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour de France kwam vorige maand zwaar ten val en brak onder meer een aantal ribben en hij liep ook een klaplong op. Hij hoopt op tijd fit te zijn om ook deze zomer weer aan de Tour de France mee te doen. Waar is het aansluiten geblazen op de Nederlandse wegen? Dennis Mooi. Nou, vooral bij Rotterdam, Jurgen. Op de A16 vanuit Breda staat daar tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Op onthoud is een uur. Je kan het beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam, dus over de A15. Op dezelfde A16, maar dan richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. De andere kant op dus, een kwartier vertraging. Een ongeluk op de A73 bij Venlo in de richting van Nijmegen. Tussen Belfeld en Blerik staat 6 kilometer. Op onthoud dus drie kwartier. En op de A76 van Heerlen naar Geleen, tussen Heerlen Noord en Nut, een kwartier extra door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Max. Terug naar toen. We gaan dus terug naar 7 mei 1824. Villa VDB. Op die dag werd voor het eerst de 9e symfonie van Beethoven opgevoerd, gedirigeerd door de componist zelf. Beethoven heeft zijn 9e symfonie in 14 maanden geschreven. In de finale van het stuk zingen vier solisten en een koor een gedeelte uit Schillers gedicht Ode aan die Freude, beter bekend als Alle Menschen werden Brüder. Ode aan die Freude. Dit lofzang op de vreugde werd in 1985 door de Europese Unie uitgeroepen tot het volkslied van de Unie. Een meezinger die uitgroeide tot een internationaal volkslied. Maar de melodie komen we net zo goed tegen als beltoon van de mobiele telefoon. Op 7 mei 1824 dirigeert Ludwig van Beethoven de eerste uitvoering van zijn 9e symfonie. Maar hij hoorde er niets van, want hij was toen al stokdoof. Ja, over de 9e van Beethoven ga ik praten met Karin Lacour, presentator van de muziekfabriek op NPO Klassiek. De collega's hier een eindje verderop. Ja. Karin, hartelijk welkom. Want ja, als er zoiets is, dan bellen we jullie natuurlijk. Je bent hier naartoe komen rennen, want jouw programma zit er net op. Ja, om 2 uur afgelopen. Dat voelt toch altijd gek. Dan zit je vol in die adrenaline en dan wil je eigenlijk gaan ontspannen. Maar nu ga ik er gewoon weer even vroeg voor zitten. Had je iets van Beethoven vanmiddag? Ja, ik heb toevallig zijn 5e symfonie gedraaid. Ook bekend. Want Sander Zwiep na mij ging iets uit de 9e draaien. Ja, en die 5 is ook bekend, want dat is zelfs nog verdiscoed ooit. Hè? Ja, nee, er zijn allerlei hip-hop-nummers op gebaseerd. Ja. Dus nee hoor, zeker. Ja. Ja. Nu de 9e. Laten we even beginnen met de componist zelf, de kleine Ludwig. Wat is er over hem bekend? Wat kan je over zijn jeugd vertellen? Ja, dat was geen fijne tijd. Hij groeide op met een vader die zelf ook in de muziek zat, tenor was, zanger. En die eigenlijk naar Mozart keek en dacht, oh, een wonderkind, misschien heb ik dat ook wel. Nou, en kleine Ludwig bleek inderdaad dat soort aanleg te hebben. En vervolgens ging die vader daar bovenop zitten en moest Ludwig dus keihard studeren. Maar zijn vader was ook een man die veel dronk. En die sloeg en die dan in het café doorzakte, om 4 uur 's nachts thuis kwam en kleine Ludwig uit bed haalde om nog piano te spelen voor zijn vrienden. Dus het was niet prettig opgroeien. En ook veel verantwoordelijkheid, omdat zijn moeder ook nog overleed toen hij 16 was. Ja. Waarna het met zijn vader helemaal bergafwaarts ging. En wat we net ook al even voorbij hoorden komen, en dat is ook bekend van hem, dat hij doof was uiteindelijk. Hoe is dat ontstaan met die gehoorproblemen? Ja, hij was een jaar of 30 en het ging net echt heel erg lekker. Dus eigenlijk knap dat je vanuit zo'n jeugd waar die muziek door je strot wordt gedouwd, toch de grote liefde voor muziek uiteindelijk zelf voelt. En daarmee heel erg beroemd was hij aan het worden. En toen was hij rond de 30 en toen merkte hij dat hij een fluittoon hoorde. En dat bleef maar. En op een gegeven moment ontdekte hij, ik word echt doof. Dat is natuurlijk voor iedereen vreselijk. Maar als je componist bent, voor muziek leeft al helemaal. En in de loop van de 10 jaar daarna werd hij dus inderdaad stokdoof. En ging hij ook het openbare leven een beetje mijden. Terwijl hij eigenlijk op het hoogtepunt van zijn roem was. Want die 9e symfonie componeerde hij toen hij ongeveer 50 of zo was? Ja, iets ouder dan 50. Ja. En toen was hij inderdaad eigenlijk al, ja, hij was al 10 jaar sowieso niet in de openbaarheid geweest. Terwijl hij daarvoor, hij toerde, hij speelde piano, hij was gevierd. En hij had ook al 12 jaar geen symfonie geschreven. Ja. Dus hij was echt teruggetrokken geraakt. Maar je vraagt je natuurlijk af, hoe kan dat? Hoe kan iemand die doof is dan zo'n symfonie schrijven? Nou ja, hij had natuurlijk door zijn leven, voordat hij doof werd, al zoveel muziek in zich zitten. En ook zoveel al gemaakt en geschreven. En hij ging ook wel, wat denk ik gebeurt als je gehoor verdwijnt, dan gaan natuurlijk andere zintuigen meer opspelen. Dus je merkt ook in de muziek die hij schreef, dat werd harder. Hij ging percussie gebruiken, blazers gebruiken. Bombastischer of zo, ja. Ja, en dat je het dus ook voelt, dat hij de trillingen voelde. Dus hij kon nog zeker componeren, maar hij kon het zelf op een gegeven moment absoluut niet meer horen. Want is dat, laten we zeggen, die doofheid van hem, heeft hij daardoor juist misschien bijzondere stukken gemaakt? Ja, het wat er wordt gezegd is dat het toch een vrolijke, grappige, leuke man was. Totdat de doofheid hem echt in zijn greep kreeg. En hij daardoor ook zo depressief werd. Een soort kluizenaar ook werd. Dus om niet meer buiten kwam, niet meer onder de mensen kwam. Nee, en dat heeft ook natuurlijk zijn karakter. Of het heeft een ander deel van zijn karakter naar voren gebracht. Ik denk wel, of dat wordt ook gezegd, dat zijn muziek vanaf dat moment wel heel veel zeggingskracht kreeg. In die zin, voor hem werd muziek als verstrooiing gebruikt. Mooie tonen, Haydn, Mozart. En hij ging echt strijd in zijn muziek stoppen. Karakters, goed en kwaad. Veel meer de triomf en het verlies. En dat heeft misschien ook juist wel te maken met de diepe gevoelens die hij van binnen, die hij naar buiten bracht. De aanleiding voor dit gesprek is de première op 7 mei 1824. Dus dat is 200 jaar geleden vandaag. Wat is er bekend over die première? Maar hij dirigeerde zelf, begrijp ik. Ja, maar dat was. Ja, volgens mij waren er 3 dirigenten. Want ze hadden dus. Hij stond erop om het zelf te doen. Maar dat was eigenlijk vreemd. Maar goed, het was natuurlijk misschien wist hij dat zelf wel. Een briljant stuk. Hij brak met alle conventies. Hij ging een koor toevoegen aan een symfonie. Was nog nooit gebeurd. Alle delen waren anders. Normaal is een tweede deel heel rustig. Hij had een soort stampend tweede deel gemaakt. Dus ik denk dat hij er gewoon. Hij wilde er gewoon bij zijn. Maar hij kon natuurlijk helemaal niet meer dirigeren. Dus waren er nog 2 andere dirigenten. Er was ook niet genoeg gerepeteerd. Er waren allemaal violisten die de moeilijke passages niet konden spelen. Die hadden hun viool gewoon op schoot gelegd. Maar het was wel zo dat heel Wenen was uitgelopen. Omdat de rebel, hij was avant-garde. Er is weer iets van Beethoven, jongens. Er is weer iets van die man. En wat zal het worden? En het was dus zeker door dat laatste deel. Met dat da-da-da. Wat dus dat volkslied is geworden. Met dat koor was het een mega succes. En dat publiek ging uit zijn dak. En er moest de politie aan te pas komen. Er werd met hoeden gegooid. En het schijnt dus dat van Beethoven zelf kon dat niet horen. Dus die stond nog een beetje te dirigeren of weet ik. Ik zag wat hij aan het doen was. De zaal was al leeg. Ja, de zanger, een van de zangers, zij dus heeft hem toen, zo schijnt, omgedraaid. Van kijk eens wat er gebeurt. Ja. Kijk eens hoe los deze mensen gaan op jouw muziek. Dus hij heeft dat waarschijnlijk wel gezien. En ik denk dat dat voor hem een waanzinnig moment is geweest. Ja. En goed, dat hoorden we net ook al. Jij zei het ook, het is het Europese volkslied geworden. Alle mensen werden broeder. Ja. Hoe is dat ontstaan dan? Ja, het is hij heeft eigenlijk een soort hitje geschreven. Het is een heel simpele melodie. Het is echt een meezinger. Ook in dat deel gaat het eigenlijk steeds verder. Het begint met die melodie en dan komen er steeds meer zangers bij. En het idee achter die tekst van die Schiller is ook van we moeten het samen doen. We zijn als mensen allemaal broeders. En samen kunnen we zorgen dat het een leuke wereld is. Dat het een fijne wereld is voor iedereen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk bij uitstek iets wat in Europa. Met de oorlogen op het continent en alles waar mensen ook in die tijd van Beethoven mee bezig waren, de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja, en nu hebben we Europa-pa. Ja. Ja, dat is nu misschien wel de meezinger die ons moet verbinden. Ja, wellicht. Ja, want dat idee daarvan is natuurlijk wel mooi, dat verbinden. In de praktijk is het een stuk lastiger gebleken. Dat zien we elke dag nog weer. Mooi om er even zo bij stil te staan. Bij de 9e dus van Beethoven. Dankjewel, Karien, van NPO Klassiek. Elke middag te luisteren tussen 12 en 2. Yes. Met de Muziekfabriek. 200 jaar geleden dus voor het eerst gedirigeerd, opgevoerd. En er zijn intussen ook allerlei variaties van. Dit deed Miguel Rios in de jaren 70. Love each other. Met dank aan Ludwig van Beethoven. Dat was Miquel Rios. U luistert naar Villa VPP. Vroeger was alles in zwart-wit. Dat weten we thuis ook nog wel. U bent vast ook opgegroeid met... Ik praat even tegen de leeftijdsgenoten die veel naar deze zender luisteren... met een zwart-wit televisie. En als hij dan stoorde, dan gaf mijn vader een klap tegenaan. En dan deed het beeld het weer. Maar het was in zwart-wit. Zo zijn we groot geworden. Afgelopen weekend opende de tentoonstelling... De Tweede Wereldoorlog in kleur... van colorist Jacob Lagewij in Vlissingen. En die foto's van pak een beetje 80 jaar geleden... die komen daar ineens mee tot leven. Hoe kan dat nou? Dat die kleurenfoto's zoveel indruk maken... als je het vergelijkt dan met die zwart-witbeelden. Daarover ga ik praten met Rutger van der Hoeven... historicus en bestuurslid van het Nederlands Fotogenootschap. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het in vorige week hebben we het in dit programma ook nog besproken. Scholieren die weten eigenlijk te weinig over de Tweede Wereldoorlog. Zou dat inkleuren van foto's kunnen helpen... om meer interesse te wekken voor het onderwerp? Ja, ik denk het wel. Kijk, hetzelfde effect wat jullie hebben... en dat hebben tieners ook. Als je kijkt naar een historische foto die in zwart-wit is... krijg je meteen een signaal van... nou, dit is vroeger, dit heeft eigenlijk niet direct met mij te maken... want het is lang geleden. En als het is ingekleurd, dan krijg je veel sneller een signaal... dat het lijkt op de echte wereld. Dus ik denk wel dat het dat dichterbij brengt. Dus het kan wel historisch bewustzijn vergroten, ja, denk ik. Want artistiek gezien wordt zwart-wit toch ook nu nog steeds wel ingezet ook. Ik bedoel, dat levert toch hele mooie foto's vaak op. Ja, je hebt zelfs films die ook weer in zwart-wit worden gemaakt. Het is gewoon een speciaal effect. Dus ja, artistieke keuze zou je kunnen zeggen, zeker. Ja. We hebben wat van die ingekleurde foto's. Die zijn ook te zien via de stream van Radio 1 trouwens. En dat praat ook wat makkelijk voor mensen die meekijken. Foto bijvoorbeeld van de Joodse Samuel Noach uit Deventer. We zien hem op die foto staan met een koffer in zijn hand. En ja, die foto is dus ingekleurd. We zien een man in een bruin jasje heeft hij aan, donkere broek... en dat grote koffer bij zich. Zoals we dat kennen uit vervlogen tijden. Hè? Niet meer met wieltjes eronder en zo, dat allemaal nog niet. Die foto komt daardoor ineens heel dichtbij. Zo ervaar jij dat ook, neem ik aan. Ja, dat is ook zo. En ik ben historicus en ik ben ook... ik hou me al langer bezig met fotografie. Dus ik ben er erg mee bezig. En toen dat voor het eerst begon te verschijnen, die ingekleurde foto's... toen had ik zeg maar dezelfde ervaring als mensen nu. Ik keek echt mijn ogen uit. Het brengt opeens de geschiedenis heel dichtbij. En inderdaad, die foto waar je aan refereert... dat is dan opeens van een soort historische situatie... wordt het een soort man die eigenlijk gewoon gisteren... daar met zijn koffer had kunnen staan... Zo'n gevoel krijg je er wel van. Dus dat brengt het ineens dichtbij. En voor de goede orde, deze man is uiteindelijk vermoord in Auschwitz. Hè? Dus op die foto staat hij... Ja, lijkt alsof hij op vakantie gaat of zo. Maar we weten uiteindelijk allemaal nu wat zijn lot is geworden. Ja, dus ja, de foto's zijn heel goed voor dat wat je beschrijft. Voor het invoelbaar maken van geschiedenis. Het brengt het heel dichtbij. Geeft een soort directe connectie. En dat wordt versterkt, denk ik, door dat inkleuren ervan. Eigenlijk maakt het dus de geschiedenis dus interessanter om naar te kijken. Nou ja, kijk, daarmee kom je op een van de problemen uit. Maakt het geschiedenis interessanter om naar te kijken? Nou, dat weet ik niet. Dat is misschien, het is nu iets nieuws, dat inkleuren van foto's. Het zou best kunnen dat we er over een paar jaar anders naar kijken. Dat we denken van nou, ja, het was toch wel interessant dat het zwart-wit was en origineel. Maar ja, het is wel zo dat je veel meer kunt verplaatsen in een andere situatie. En dat je een gevoel krijgt voor het feit dat wat wij geschiedenis noemen, dat was het heden voor de mensen die het beleefden. Dus die wisten, wij voelen onszelf zeg maar in het oog van de tijd staan. Maar dat geldt voor iedereen. En dat brengt het toch invoelbaar als je een foto inkleurt... en daardoor heel erg iemand kunt verplaatsen in een tijd die voorbij is. Ja, Jacob Lagewij, dus die foto's dus inkleurt... Hè, die vertelde een paar jaar geleden hier op Radio 1... wat er allemaal bij komt kijken bij dat inkleuren van die foto's. Je bent... ook heel erg veel onderzoek aan het doen. En dat is gewoon door boeken pluizen en internet afstruinen. Mensen contacten om kleuren te achterhalen. En dat, ja, als je het met name over kleuren hebt van militaire aangelegenheden... dan is er zo'n grote verscheidenheid. En kan per jaar bijvoorbeeld een uniform verschillen. Ja, het is de sport. En ik vind het ook wel een beetje mijn verantwoordelijkheid... om dat zo goed mogelijk te doen. En uiteindelijk kom je dan tot een heel... Ja, best overtuigend en een reëel plaatje. Maar het is nooit 100% de werkelijkheid. Dat is gewoon onmogelijk. Ja, maar dat is, als we die foto van die man met die koffer weer even nemen. Kijk, tegenwoordig lopen mannen in roze pakken, bij wijze van spreken. Dat zou heel raar zijn om hem daar in een roze pak te zien. Ja, zeker. Maar goed, dat is natuurlijk een. Dus wat de colorist hier vertelt, is dat hij zich goed research doet over hoe kleuren van die tijd eruit zien. En dat op die manier dan tot leven probeert te wekken. Nee, dat snap ik. Maar ik snap dat. Ik noem dat voorbeeld van het roze pak. Om maar even aan te geven dat het is toch uiteindelijk een beetje interpretatie. Je probeert zo goed mogelijk misschien je research te doen. Maar we weten niet helemaal zeker of dit de precieze kleuren waren van deze man. Nee, en dat is toch een beetje lastig. Dat er een aspect van gokken aan blijft. En dat je bepaalde dingen niet zeker weet. En dan gaat invullen. En dan kom je wel toch op een beetje lastig terrein. Ja, wil je zeg maar vasthouden aan een idee dat je naar de waarheid kijkt? Of vind je het goed om dingen aan te vullen die je niet zeker weet? En dat probleem wordt groter nu er kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Want ja, kunstmatige intelligentie is er heel goed in. Het doet het heel snel, het inkleuren van foto's. Maar we weten ook dat kunstmatige intelligentie gewoon dingen fantaseert of hallucineert, zoals mensen zeggen. Dus die vult gewoon bepaalde dingen in. En zeker als je dat niet meer goed achteraf controleert, zitten er dus gewoon fantasie-elementen in wat je toch als historische bron presenteert. Dus daarmee ga je toch wel een lastig terrein op. En is dit ook een discussie onder historici, wat dan nog wel en niet kan? Want ja, er zijn ook voorbeelden van, bijvoorbeeld in Cambodja begrijp ik dat een kunstenaar de opdracht kreeg om de foto's uit die beruchte gevangenis, S21... om de hangen, al die mensen hangen daar met foto's die daar zijn gemarteld en omgekomen. Om die mensen allemaal een glimlach te geven. Dan dat gaat natuurlijk wel weer een stuk verder. Ja, dus je hebt hierover een discussie. Er is inderdaad discussie onder historici. Veel historici vinden van, een historische bron, daar moet je gewoon beter niet aankomen. En ja, je kunt inderdaad wel je vragen stellen van, god, de argumenten die we nu geven van een ingekleurde foto, het inkleuren van foto's, dat maakt dat het invoelbaar is. Dat maakt dat je sneller aan relateert. Maar je kunt je afvragen van, is dat dan nodig? Om mensen die eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn in geschiedenis, om het dan leuker voor die mensen te maken? Of zouden we op andere manieren moeten proberen om toch dan die interesse te wekken? En het voorbeeld wat je nu noemt, dat is inderdaad een berucht voorbeeld waar vaak aan wordt gerefereerd. Er is een Ierse colorist die heeft voor het tijdschrift Vice was hij gevraagd om foto's in te kleuren van Cambodja. Dat is een hele bekende fotoset. Ook een beruchte fotoset van mensen die zouden worden geëxecuteerd. Die heeft hij ingekleurd, maar hij heeft een glimlach toegevoegd bij sommige mensen en andere details die hij interessant vond. Zoals bijvoorbeeld een afdruk van een bloedige hand op een muur. En die was gewoon verzonnen. Dus dat vond hij extra sfeer toevoegen. Maar dat tast echt de waardigheid van die mensen op een hele fundamentele manier aan. Alsof ze glimlachend in die gevangenis aankwamen. Ja. Dus als je zo'n voorbeeld neemt, dan denk je, misschien is het gewoon maar beter om zo'n foto helemaal met rust te laten en er helemaal niet aan te gaan sleutelen. Ja. Tegelijkertijd, als we het dan hebben over de jongere generatie, jij zei het ook, van die zijn toch misschien sneller gepakt als zo'n foto wel ingekleurd is. Ja, dan dien je ook weer dat doel natuurlijk, dan om die jongeren erbij bij te betrekken en bij te houden ook. Ja, dus dit is de discussie. Aan de ene kant, kijk, ik zelf ben er voor. Ik moet zeggen, je hebt mensen die strikt in de leer zijn, die zeggen, een historische bron, die moet je intact laten, daar moet je niet aan sleutelen. Maar ik beschouw het toch ook als een soort cultureel product, cultureel erfgoed, waar je, als je met research en met veel zorg probeert die in te kleuren, dan kun je inderdaad die presenteren aan meer mensen die het misschien niet erin geïnteresseerd zouden zijn of extra naar hen toe brengen en extra het connectie aanleggen met het verleden, extra historisch besef. Dus ik vind dat een goede zaak. Ja. Maar je hebt inderdaad ook de vraag van, ja, in tijden met van deepfakes en fake news, is het dan wel slim om de waarheid eigenlijk verder fluïde te maken en te zeggen van maar als je het op deze manier interessanter maakt, dan kan je er best mee rommelen. Dat is een beetje het gesprek. Ja. Nou, we hebben net van de colorist gehoord dat hij dat zorgvuldig allemaal doet. Dus in die zin moet iedereen het gewoon maar eens gaan bekijken. Want die tentoonstelling, de Tweede Wereldoorlog in kleur, die is tot en met eind dit jaar te zien op verschillende locaties in de provincie Zeeland. Dus daar zijn deze foto's te zien. Dank voor het gesprek. Rutger van der Hoeven was dat, historicus en bestuurslid van het Nederlands Fotogenootschap.

morgen neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer Jan van der Heijden, kunstenaar en de uitvinder van de moderne brandweer. En wij gaan in zijn voetsporen treden. Ik zou zeggen, fik erin. Kaart voor! Ja! Jekels jacht. Morgen om 10:15 bij de NTR op NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanavond is de 1500ste uitzending van het tv-programma Opsporing verzocht. In Villa VDB zometeen presentator Annico van Zanten en hoofdofficier van justitie Diederik Grijven. Nu eerst, Russische aanslag op president Zelensky verijdeld. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, er zijn 2 Oekraïners opgepakt voor het beramen van een moordaanslag op president Zelensky en een aantal hoge regeringsfunctionarissen. Dat heeft de Oekraïnse geheime dienst bekendgemaakt. Correspondent Christian Pauwe, wat waren die 2 van plan? Dit zou gaan om 2 kolonels, dus toch wel hooggeplaatste figuren, die informatie doorgespeeld zouden hebben, gelekt zouden hebben, gedeeld zouden hebben en die deel zouden uitmaken van een breder netwerk om Zelensky om te brengen. En dat netwerk werd volgens de Oekraïnse inlichtingendienst aangestuurd vanuit Moskou. En dit netwerk zou actief op zoek geweest zijn naar mensen in de omgeving van Zelensky, mensen die direct betrokken waren bijvoorbeeld met zijn beveiliging, die dus dichtbij de president zouden komen en hem zouden kunnen kidnappen en hem zouden kunnen ombrengen voor Rusland. En was dit dan ook een Russisch netwerk of een Oekraïns netwerk? Hoe moet u dat zien? Ja, nou ja, de aansturing die kwam, zegt de SBU heel erg stellig, met de namen van bepaalde Russische agenten. Die aansturing kwam vanuit Rusland. Maar zij zeggen dus ook, het is dus Rusland gelukt om bepaalde figuren in die omgeving te recruteren. Onder wie deze 2 kolonels. En zij zouden dus bezig zijn geweest om vervolgens individuen te vinden die ook daadwerkelijk die aanslag zouden kunnen uitvoeren voor Rusland. Ja, en is nu al het gevaar geweken? Nou ja, het ging niet alleen over Zelensky. Dus het lijkt zeker wel een uitgebreid project te zijn geweest. Uitgebreid plan te zijn geweest. Want het ging niet alleen om Zelensky. Maar ook om onder meer om de baas van de Oekraïnse inlichtingendienst Budanov. Daar zouden ook allerlei plannen voor liggen om hem om te brengen. En tegelijkertijd weten we dat Zelensky al vaker het doelwit is geweest. Hij zei in een interview in november dat er al 5 keer plannen zijn verijdeld om hem om te brengen. Onlangs nog werd er in Polen een man opgepakt die plannen zou hebben gehad om de president om te brengen. En eigenlijk vanaf het begin van de oorlog al is wel duidelijk dat Zelensky natuurlijk echt een doelwit is als leider van Oekraïne in deze oorlog. Dus in Oekraïne zullen ze er zeker niet van uitgaan dat hiermee het gevaar geweken is. En zeker blijkt dus ook uit het feit dat er nu 2 kolonels zijn opgepakt, dat het Rusland dus kennelijk wel lukt om bepaalde figuren, hooggeplaatste figuren in Oekraïne te recruteren en om zodat ze meehelpen met dit soort plannen. Dus dat zal ze zeker niet gerust maken. Christian Pauwe, dankjewel. Israëlische functionarissen zeggen dat het voorstel van Egypte en Qatar voor een staakt het vuren onacceptabel is voor Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Vanmiddag is een delegatie van Israël wel weer naar Egypte gegaan voor verdere onderhandelingen. Het voorstel is door Hamas wel aanvaard. En het behelst een gefaseerde vrijlating van de Israëlische gijzelaars en de Israëlische terugtrekking uit de Gaza-strook. Welke onderdelen voor Israël niet aanvaardbaar zijn, hebben de Israëli's niet bekendgemaakt. Een man die vanmorgen in Arnhem in een vuilniswagen was gevallen, is in het ziekenhuis overleden. Volgens de politie lag de man waarschijnlijk in een papiercontainer te slapen. En toen die container werd geleegd, verdween ook de man in de vuilniswagen. Reddingswerkers in de Zuid-Afrikaanse stad George hebben contact met 11 overlevenden onder het puin van een appartementencomplex dat daar was ingestort. En er is goede hoop dat ze kunnen worden gered. Het complex in aanbouw stortte gisteren in. Vladimir Poetin is voor de 5e keer sinds 2000 geïnaugureerd als president van Rusland. Zijn ambtstermijn duurt tot 2030 en dan is de Russische leider 77 jaar. Poetin won in maart de verkiezingen nadat de belangrijkste oppositie van tevoren was uitgeschakeld. Bouwbedrijf Heijmans profiteert van de grote interesse in nieuwbouwwoningen. In de eerste vier maanden van dit jaar verkocht het bedrijf bijna 1000 nieuwe woningen. En dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De meeste huizen werden verkocht aan particulieren. Maar ook gingen zo'n 300 woningen naar beleggers. De topman ziet wel dat mensen steeds vaker bezwaar maken tegen bouwprojecten. Bijvoorbeeld omdat die hun uitzicht belemmeren. Je ziet natuurlijk ook soms milieubezwaren. Maar ik denk dat het ook van belang is dat we niet allemaal denken vanuit onszelf dat wij allemaal een woning hebben. Maar dat we ook de ruimte geven aan de woningzoeker. Dat die ook de mogelijkheid krijgt om zeg maar even te gaan wonen. Ook maakt het bedrijf zich zorgen over de toekomst. Nu er nog steeds geen kabinet is, is het ook moeilijk om plannen te maken, zegt Heijmans. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller actie onderneemt tegen het gebruik van stemmen en teksten van artiesten door kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een rondvraag door het AD. Nederlandse artiesten maken zich al langer zorgen over aanbieders van AI die zonder toestemming muziek maken met de stem van de artiest. Herman van Veen, van wie de stem ook gebruikt wordt, zegt tegen de krant dat het tijd is om daar wet en regelgeving voor te maken. Jonas Vingegaard zit weer op de fiets. De Deense wielrenner van Visma Lease a Bike kwam vorige maand hard ten val en brak meerdere ribben en zijn sleutelbeen. En ook liep hij een klaplong op en een longkneuzing. De winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour de France hoopt dat hij op tijd topfit is voor de editie van komende zomer. Het weer, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De temperatuur ligt tussen de 14 graden op de Wadden tot 20 in het binnenland. Vannacht trekt bewolking over het land. Morgen ook bewolkt en vooral in het binnenland is er dan wat zon. Het wordt dan 13 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het loopt vooral vast bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein staat 8 kilometer door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Vertraging is anderhalf uur. Kan beter omrijden via de A15. Op de A16, maar dan de andere kant op. Voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Numansdorp en de Volkerakbrug een half uur extra. En daardoor ook weer file op de A59. Vanuit Os naar Zierikzee tussen Feyenaard en het Hellegatsplein 10 minuten extra. Ster. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO-luisterapp. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanavond is de 1500ste uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerste opgave voor de tweede nieuwsnippen van vanmiddag. Hier is het fragment. In welke richting je ook kijkt, overal staan zo'n 10, 20, soms wel 30 agenten in je blikveld. We horen ook van buurtbewoners dat er scherpschutters op de daken liggen. En als je rondrijdt door de stad, dus iets verder weg van de arena, houdt dat eigenlijk niet op. Overal agenten, veel politiewagens. Ja, fragment uit het NOS Radio 1-journaal vanochtend. Verslaggever Jorn Kompeer was dat vanuit het Zweedse Malmö. En hij is daar om verslag te doen van welk evenement dat daar vanavond gaat beginnen. Sluipschut op de daken. Tjonge, tjonge. Het is toch ook een toestand allemaal. Nou ja, als u het weet, mag u het nu zeggen. Via de mail, villavdb@omroepmax.nl. Mailadres, u schrijft uw naam dan even op. En u schrijft vooral het goede antwoord en uw telefoonnummer. Dan kunnen we u terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Vanavond klinkt dit voor de 1500ste keer. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Ja, opsporing verzocht. En er zijn door de jaren heen al heel wat misdaadzaken opgelost door tussenkomst van dit programma, met uw hulp natuurlijk, want dat is het idee van Opsporing Verzocht. Ik ga erover praten met Annico van Zanten, die al sinds 2005 presentator is van het programma. Annico, goedemiddag. Goedemiddag. En met hoofdofficier van Justitie in Noord-Nederland, dat is Diederik Grijven. Meneer Grijven, goedemiddag. Goedemiddag. Annico, ik begin met jou. 1500 keer. Je hebt ze niet alle 1500 gedaan, maar al wel heel veel. Wat maakt dat programma eigenlijk zo leuk om te presenteren? Nou, het is het ultieme nuttige mediaprogramma. Je vertelt een verhaal op zo goed mogelijk, zo duidelijk mogelijk, zo op zo'n manier dat mensen ook geraakt worden. En dat doen we live. En dan vraag je iets. En dan gaan mensen bellen en mailen. En dat lost dan ook iets op. En dat heeft iets verslavends. Dus daarom zit ik ook al 18 jaar bij het programma. Het gaat toch onder je huid zitten, dit. Ja. En wat is dit anders? Want je hebt ook veel van andere programma's gepresenteerd. Wat is dan anders? De aanpak bijvoorbeeld, hoe je daar staat of hoe je teksten leest? Of kun je daar iets over zeggen? Nou, je hebt natuurlijk, je maakt dit met zo'n ontzettend duidelijk doel. Je wil dat een zaak waar vragen in zijn bij het politieteam, dat daar antwoorden op komen. En daarvoor moet je eigenlijk al je talenten en je inzicht en je onderbuikgevoel als programmamaker moet je inzetten. En ik vind het heel leuk om samen te werken met andere organisaties. In dit geval dus de politie, justitie en de kijkers. En ik heb hiervoor ook wat dingen voor het Wereld Natuurfonds gedaan. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus dat je gaat met elkaar om de tafel zitten. Je hebt allemaal je eigen expertise. En daar rolt iets samen uit. Ja. En dat het publiek dan ook nog kan helpen. Dit is wel zo'n fijn maatschappelijk programma om te maken voor de NPO. Heb je ook wel eens, als je bij de bakker staat, wat iemand gezegd, ja, maar mijn konijn is weggelopen. Kun je daar ook nog even wat aan doen? Of? Nee, ik geloof dat mensen wel aanvoelen dat misschien wat futiel is. Maar als ze erover willen vertellen, natuurlijk, want dat is ook erg. Ja, nee, precies. Meneer Grijven, want dat is misschien toch wel even leuk om een soort klein kijkje in de keuken te geven. Ook u bent hoofdofficier van Justitie. Dus wie bepaalt nou of een zaak opsporingsverzocht waardig is? Dat is de officier van Justitie. En die kijkt of het nodig is, maar ook mag, dat wij eigenlijk inbreuk op de privacy van mensen maken door beelden te tonen. Waar ook soms zelfs mensen herkenbaar op zijn. En dan aan burgers te vragen, weet u wat er hier gebeurd is? Of weet u ook wie dit is? Zodat we hem kunnen opsporen en eventueel aanhouden. En waar hangt dat vanaf of iemand herkenbaar of onherkenbaar in beeld komt? Nou, bij voorkeur brengen we natuurlijk mensen herkenbaar in beeld, omdat we graag willen weten wie is dit of waar is deze persoon, waar is deze dader. En pas als we zeggen, jongens, maar hier moeten we toch meer rekening houden met de privacy bij minderjarigen, bijvoorbeeld. Of wanneer we denken dat we met een oproep eigenlijk ook al wel voldoende in staat zijn om ervoor te zorgen dat mensen zichzelf melden. Hè? Dus we moeten altijd kijken van, gaan we nou zover dat we iemand gelijk herkenbaar in beeld brengen? Vaak is dat zo, want je wilt die zaak snel opgelost hebben. Maar soms hebben we ook wel eens denken van, nou, iets meer terughoudendheid is wel gepast. En dan kunnen we later altijd nog een keertje iemand herkenbaar in beeld brengen. Vaak zien we aan het eind dat Annico al zegt van dat er op bepaalde zaken al flink gebeld is en zo. Wat gebeurt er eigenlijk? Iemand belt dus in tijdens die uitzending. En dan? Hoe gaat dat dan verder? Nou, alle tips gaan uiteindelijk naar de teams van de politie die bezig zijn om die zaak tot een goed einde te brengen. Dus alle informatie die burgers geven tijdens de uitzending of erna, gaat rechtstreeks naar de politie die informatie natuurlijk heel hard nodig heeft om snel tot een oplossing in die zaak te komen. Dus er is bijna een rechtstreekse route naar de teams die met de onderzoeken bezig zijn. Is het wel zo dat er tijdens de uitzending al iemand wordt aangehouden op basis van de tips? Nou, we hadden vorige week tijdens de uitzending iemand die zichzelf meldde en zei, dat was ik daar in beeld. Okay. Dus dat gebeurt wel eens. Of dat je inderdaad een tip krijgt die zo duidelijk is dat je denkt, dit gaan we oplossen. En wat Diederik ook aangaf, er zijn dus directe lijntjes naar de recherche teams. We hebben ook wel eens gehad dat er bijvoorbeeld iemand ontsnapt was of iemand heel gevaarlijk was, en dat er dan een hele duidelijke locatie werd aangegeven. En dan gaat de rechercheteam daar meteen naartoe. Ja. En dat vinden we dan, ja, dat vinden wij gewoon in de studio ook allemaal heel spannend. Dat het oplossen gebeurt soms ter plekke. Annico, wat misschien dat wil ik heel graag zeggen. Een van de meest indrukwekkende zaken die we in het programma gehad hebben, dat was de zogenaamde Amsterdamse zedenzaak, waarbij we een 4-jarig jongetje hebben getoond. Heel netjes allemaal in opsporing verzocht. En dezelfde avond nog kon de verdachte aangehouden worden, omdat de familie het jongetje herkende wat in opsporing verzocht met een foto getoond werd. Ja. Dat is een zaak die mij altijd nog wel bijstaat. Jongens, hoe gevoelig het is, maar ook hoe snel het kan gaan. En hoe belangrijk het is dat zo'n zaak dan uiteindelijk opgelost wordt. Annico, dat was die zaak met Robert M. Hè? Ik kan me voorstellen dat voor jullie als makers ook, dat was natuurlijk wel een hele heftige zaak. Ja, nou vooral omdat we natuurlijk, je toont dan een foto van een kindje. En dan ben je in eerste instantie heel technisch bezig met zo'n foto van wat laten we zien. Hoe omschrijven we dat zo netjes mogelijk? En dan komt er inderdaad wel na de uitzending een soort enorme ontlading. Oh, we weten wie het is. En daarna kwam de soort van de enorme sneeuwbal van het is niet alleen dit ene jongetje die slachtoffer is. Dus nou ja, dit is inderdaad ook wel een van de zaken die er voor mij zo ontzettend uitspringt. Omdat het ook, hoe had je dit anders willen oplossen? En zodra dat kindje was getoond en was herkend, hebben we het ook overal weggehaald. Zodat zo'n foto ook niet nog jarenlang ergens blijft zweven. We hoorden net even hoe het gaat en hoe die zaken uiteindelijk in het programma komen. Hebben jullie daar als redactie, als makers ook nog iets over te zeggen? Nee, nou ja, eigenlijk niet. In principe, als de politie en het OM zeggen deze zaak moet in opsporing verzocht, dan zeggen wij oké, en daarna gaan we met elkaar overleggen hoe we dat het beste kunnen doen. En soms komen er hele urgente zaken bij en we hebben maar 30 minuten televisieuitzending. Dan wordt er een soort afweging gemaakt van dit moet een beetje langer, dat moet een beetje korter, want het moet wel allemaal passen. Ja. Maar in principe zeggen wij als redactie, dat is ook gewoon een afspraak, zeggen wij nooit nee. Ja, en daarom past het ook zo goed bij het publiek. Ook inderdaad, misschien mag ik wel even. Eén seconde, ook met zo'n heftige zaak, dus die we net bespraken. Hè, daarvan, want ik kan me zo voorstellen dat je ook daar enige walging bij voelt en zo. Zeker als je de details en zo allemaal weet. Dan is het nog steeds justitie bepaalt het. En jullie proberen het zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. Ja, in principe is de afspraak politie, justitie zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Wij voor de vorm. In de praktijk na 41 jaar staan die piketpaaltjes natuurlijk af en toe een beetje door elkaar heen. Ja. Dat is ook het mooie van het programma. Meneer Grijver, wat wil u zeggen? Ja, ik wilde er misschien ongepast even snel tussenkomen, omdat ik vind dat Annico zichzelf ook een beetje tekort doet. Dus vertel! De keuzes worden door de officier gemaakt. Hè. Met welke zaken gaan wij naar opsporing verzocht? Maar het is toch echt wel ook de persoonlijke betrokkenheid, de professionaliteit van Annico, die maakt dat die zaken op een bepaalde manier dan uiteindelijk ook in dat programma getoond worden. En dat is echt ook doorslaggevend voor de tips en het aantal tips wat wij krijgen. Nou, je kunt afronden nu, hoor. Nee, maar Annico, dan laat ik dan even, even de persoonlijke observatie van mijn kant dan. Want ik kijk daar ook wel eens naar, of dan staat hij nog even aan. Maar kijk, jij doet dat op een soms een dwingende manier, maar toch vriendelijk of zo. Dat is het. En je bent, als je dan iets van zo'n zaak zou weten, ik weet er natuurlijk nooit wat van, want het gaat nooit over iets waar ik mee te maken heb. Maar dan zou ik denken, ja, ik zou nu wel bellen, ja. En dat doe je heel goed. Het is inderdaad mensen over de drempel laten stappen. En als ze dat niet uit zichzelf doen, dan doe ik dat graag op een vriendelijke manier met een duwtje. Ja. Meneer Grijver, wat zijn eigenlijk de zaken die het meeste reactie opleveren? Nou, is niet een soort zaak. Maar het zijn, in het algemeen zijn het wel de zaken waarbij dat slachtofferschap heel indringend is. Waarbij je zit te kijken en denkt, jee mug, wat is hier gebeurd? En soms dan brengen we de slachtoffers ook in beeld, of die lichten dan even toe. Die vertellen eigenlijk hoe ze het ervaren en waar ze mee rondlopen. En dat zijn toch wel de zaken waarbij kijkers ook denken van... jongens, maar dit moet echt opgelost worden. En of het nou de buurman is of de neef is... of iemand die denkt van ja, maar dit kan echt niet. En nu ga ik bellen. Ja. Dus het zijn toch wel vaak de verhalen rond geweld of overvallen, de mishandelingen. Ja, het is ook eigenlijk een beeld van... Ja, dit is ook Nederland nu, anno 2024. Je ziet soms wat er voorbij komt. En inderdaad ook dat je hoofdschuddend voor die tv zit. Van hoe kan dit allemaal? Annico, vanavond de 1500ste. Wordt er nog iets speciaals gedaan? De korpschef is in de studio in het belteam. En voor de rest gaan we vooral heel veel minuten besteden aan zaken oplossen. Oké. Okay. Nou, we gaan kijken vanavond allemaal. 8:55, NPO 2 tegenwoordig, Opsporing Verzocht. De 1500ste met Annico van Santen. Veel succes vanavond. En ook dank voor het gesprek hoofdofficier van Justitie Diederik Grijven. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear, I don't wanna wait before. Heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing, ah la la la, ah la la la, ah la la la la la. Yes. Well, I don't wanna break. Spelen we met Joep van Ginderen uit Leiden. Joep, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Hallo, hallo. Leiden, ook zo mooi weer daar bij jullie nu? Nou, ik zit op dit moment in de camper in Oldgensplaat. Dus ik kom wel uit Leiden, maar ik hier in Zuid-Holland/Zeeland. Een beetje op de grens is het prachtig, met een beetje Hollandse wolkjes. Ja, het is echt een beetje een lentedag, heerlijk. Ja. Nou, prima, in de camper dus. Prachtig, daar heb je gewoon ook ontvangst van NPO Radio 1. Dat is alleen maar goed, zeker. Want dit is weer zo'n overhoring. Luisteren mensen echt wel genoeg. Vanochtend vroeg al moest je erbij zijn om dit fragment te hebben gehoord... wat nu centraal staat. Jorn Kompeer, dat is een verslaggever, is in Malmö. En hij deed daar verslag eigenlijk van hoe het er daaruit ziet op dit moment... in verband met welk evenement? Vraag 1. Zeg het maar. Nu moet je... ik heb het jullie net gemaild. Het Songfestival. Ja, this is radio. This is radio. We moeten het natuurlijk even uit je eigen mond horen. Anders denk ik een andere luisteraar, ja, hoezo wist hij het? Je hebt het aan ons gemaild. Ja, keurig. Het Songfestival. Eurovisie Songfestival. Vanavond de eerste halve finale. Je hebt de Max Kaartspel binnen. Kan je mooi mee kaarten dus in de camper. Ja, dan de Max sokken. Die ga je aantrekken als het 's nachts koud is. Wie was de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival? Hoe heet hij ook alweer? Laatste winnaar. 2019. Won Nederland. Maar hoe heet die zanger? Weet ik niet. Hij gaat het zeggen, dacht ik. Duncan Lawrence natuurlijk. Duncan Lawrence. Ja. Tegenwoordig is Joost Klein onze kandidaat. Hè. Donderdag moet hij aan de bak en dan zaterdag mogelijk dus de finale. Iedereen gaat ervan uit dat hij dat gaat halen. Hij vertegenwoordigt dit jaar met Europapaar dus Nederland. Een van zijn vrienden is de creative director van dat Nederlandse optreden. Hoe heet die man? En die, ja, in die zin heb je... Je mag er één naam naast zitten, laat ik het zo zeggen. Creative director? Ja, hij heeft meerdere aliassen. Dus ja, je kan ook een combinatie doen van al die namen. Ik heb echt geen idee, sorry. Nee, maar goed, ja, je moet het ook net weten. Golfer Meid of Stefano Keizers of Donny Ronny. Ja. Stefano Keizers, ja, het is waar. Het. Nou ja, leuk. Toch een prijsje voor je. Gaan we zorgen dat dat bij je komt? Zullen we dat gewoon naar Leiden sturen of daar naar fijn. Oké, doen we dat. En ik wens je veel plezier daar in de klapcaravan. Dankjewel, Jurgen. We gaan even onder de stokkie doordansen. Checker en de Limbo Rock. Zometeen Hans van der Steeg met Geld of je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Wij gaan het zo meteen over heel veel geld hebben. Namelijk de top 100 jonge self-made miljonairs van Quote. Die is uit. Opvallend staan 6 vrouwen in de lijst. Ja, hoe kan dat? Gaan we zo meteen bespreken met onder meer debutant Bibi Lemmers, die voor het eerst in die lijst staat. Goed voor 17 miljoen. Afgestudeerd verpleegkundige. Ik denk, kan je zoveel geld verdienen met zorg? Nou, maar ze woont in Zwitserland en daar werkt ze ook. Dus dat zal het geheim zijn. Ik kijk even op de lijst voor morgen. Dan komt Frank van der Wal Baken langs. Hij is de bekendste sportmarketeer van Nederland. En deze week verschijnt er een boek van hem dat heet Alles voor de Sport. Dat morgen in de villa. Ik wens u voor nu een prettige dinsdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl.